بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جي نالي سان شروع ڪريا ٿو جيڪو نهايت مهربان باجهارو آهي. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير. مقدس آهي هو الله جنهن پنهنجي حبيب كريم کي رات جي ٿوڙي حصي ۾ بيت الله شريف کان بيت المقدس تائين سجاڳيءَ ۾ جسماني معراج ڪرايو. بيت المقدس جي آس پاس برڪتون آهن. معراج ان لاءِ ڪرايو اسين پنهنجي حبيب کي پنهنجون قدرتون ڏيکاريون. بي شڪ اهو ئي ٻڌندڙ ڏسندڙ آهي. ضروري وضاحت: معراج شریف جو مختصر ذکر ہن آیت شریف میں آئے. باقی معراج شریف جو تفصیلی ذکر سورۃ النجم پارہ 27 میں ڈسدا. وآتینا موسی الکتاب وجعلناه هدى لبنی اسرائیل الا تتخذوا من دونی وکیلا. اساں موسی کے تورات عطا کیو اساں ان کے بنی اسرائیل لائے ہدایت بنایو جو تمہاں مکھا سوائے کہ کھیب معبود نہ بنایو. ذریت من حملنا مع نوح انہو کان عبدا شکورا. تمہاں اولاد آئیو انہاں مہن جا جن کے اساں نوح سا گد بیڑی میں سوار کرائیو. بے شک وہ شکر گزار مانو ہو. وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. اي اسا بني اسرائيل کي كتاب ۾ وحي موڪلي ته توهان زمين ۾ ضرور ٻه دفعا فساد ڪندا ۽ توهان ضرور گھڻي تڪبر ڪندا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. پو جڏهن انن تي پهريون وعدو آيو اسان توهان تي پنهنجا بارها موڪليا جيڪي وڏا طاقتور هوا. پو انن تواں جي شهرن جي تلاشي ورتي ۽ اهو ائين وعدي موجب ٿيڻو هو. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا. ان کان پوءِ انن تي تواں ٻئي دفعي حملو ڪيو ۽ اسان تواں کي مالن ۽ پٽن سان مضبوط بنايو ۽ تواں جي جماعت کي زيادہ ڪيو. ان احسنتم لانفسكم وان اساتم فلها فاذا جاء وعد الاخره ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مره وليتبروا ما علوا تتبيرا. जेकॾहिं तव्हां नेकी करियो था उहा तव्हां पंहिंजे लाइ करियो था ऐं जेकॾहिं तव्हां बुराई करियो था त उहा पंहिंजे लाइ करियो था. पोइ जॾहिं पोयूं वाइदो आयो उन्हनि तव्हांजा चहिरा ख़राबु कया ऐं उहे बैतुल मुक़दस में दाख़िल थिया जीअं त उहे पहिरें दफ़े दाख़िल थिया ऐं जेका शइ उन्हनि खे हथ आई उनखे तबाह कयऊं. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. ان قريب تواں تے تواں جو رب رحم کندو ۽ جے کر تواں فساد کندا تے اساں عذاب کندا سی ۽ اساں جہنم کے کافرن لائے قید بنایو. ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا. بيشڪ هي قران كريم उहा राह ॾेखारे थो जेका राह रास्त आहे ऐं ख़ुशख़बरी ॾिए थो उन्हनि माण्हुनि खे जेके नेकी कनि था बेशक उन्हनि लाइ तमामु वॾो अजुर आहे ऐं बेशक जेके माण्हू आख़िरत ते ईमान नथा आणनि असां उन्हनि लाइ दर्दनाक अज़ाब तयारु कयो आहे ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا انسان کاوڑ میں پنجے لائے یہ بد دعا گھرے تو یہ خیر دی دعا گھرے تو انسان تمام گھنی تکڑ کندڑ ہے وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وَجَعَلْنَا آيَةً نَهَارٍ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا اي اسان رات ۽ ڏينهن کي ٻه نشانيون ڪري پيدا فرمايو او رات کي اسان اونداهي وارو بنايو ۽ ڏينهن کي اسان روشن بنايو ان لاءِ ته توهان پنهنجي رب کان پنهنجو ذريعي معاش طلب ڪريو ۽ ان لاءِ ته توهان معلوم ڪريو ۽ توهان لاءِ اسان هر شيء تفصيل سان بيان ڪئي آهي وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ऐं हर इंसान जी तकदीर असां हुन जे गले में विझराई आहे ऐं असीं उन लाइ क़यामत जे ॾींहुं हिकु खुलियल किताब ज़ाहिर कंदासीं اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا तूं पंहिंजो अमलनामो पढ़ اج تجھے لائے تجھو نفسی بہترین حساب رکھنا ہے من اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر اخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا جيڪو ماڻھو ہدایت وارو ٿيو اوو پنهنجي لائے ہدایت وارو ٿيو ۽ جيڪو گمراه ٿيو اوها گمراهي سر تے آهي ۽ ڪو به ماڻهو ڪنهن جو بار نه کڻندو ۽ اسين هيس تائين عذاب نه ڪندا آهيون جيس تائين جو اسين پيغمبر نه موڪليون وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا اسين جڏهن ڪنهن ڳوٺ وارن جي हलाकत जो इरादो कंदा आहियूं असीं माण्हुनि ते हुकुम मोकिलींदा आहियूं पोइ उहे उन ॻोठ में नाफ़रमानी कंदा पोइ उन्हनि ते असांजो क़ौल साबित थींदो पोइ असीं उन्हनि खे مکمل تباہ کندا آہیو وکم اهلکنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا اے کترائی گوٹ حضرت نوح کان پوئے اساں ہلاک کیا ऐं तव्हांजो रब पंहिंजे बाननि जे गुणनि खां चङी तरह ख़बरदार ऐं ॾिसंदड़ आहे من كان يريد العاجل تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا جيڪو ماڻهو فقط دنيا طلب ڪندو آهي اسين فوري طرح ان کي جيڪو اسين چاهيون دنیا ما عطا کندا آهيون ان کان پوءِ اسان ان لاءِ جهنم کي مقرر ڪريون ٿا اهو ان ۾ داخل ٿيندو فٽڪار ۽ دلالت جي حالت ۾ ومن اراد الاخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا ۽ جيڪو ماڻهو آخرت چاهي ٿو ۽ آخرت لاءِ گهڻي ڪوشش ڪري ٿو ۽ اهو مؤمن آهي کوشش کامیاب ویندی كلن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا اسی سبنی جے यानी हिननि हुननि जी पंहिंजी अता मूजिब मदद करियूं था ऐं तव्हांजे रब जी अता का रोकियल न आहे. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة اكبر درجات واكبر تفضيلا. तव्हां ॾिसो त कीअं असां उन्हनि मां हिकड़नि खे ॿियनि ते फज़ीलत अता कई आहे ऐं पर आख़िरत दर्जे बंदी ऐं फज़ीलत में दुनिया खां वधीक हूंदी. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. हे ॿुधंदड़, तूं अलाह सां कंहिंखे शरीक न बनाए पोइ तूं ख़्वार ख़राब थी वेंदे. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اي رسول يا ربي جي رب قطعي حكم فرمايو توهان خاص الله جي عبادت ڪريو ऐं पीउ माउ सां अहसान करियो. जेकॾहिं तो वटि उन्हनि मां हिकु उमिरि रसीद थिए या ॿई उमिरि रसीद थियनि पोइ तूं उन्हनि खे उफ़ बि न चओ ऐं नई खेनि छिड़ बि ॾे ऐं तूं उन्हनि सां सोणो ॻाल्हाए ऐं तूं पीउ माउ सां निहायत नरमी ऐं शफ़क़त सां पेश अचु ऐं तूं अर्ज़ु कर, हे मुंहिंजा रब, तूं उन्हनि ॿिली ते रहम कर जीअं उन नंढपण में मूंखे रहम करे निभायो. ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا. तव्हांजे रब खे तव्हांजी दिलनि जी वधीक मालूमात आहे. जेकॾहिं तव्हां साले थिया पोइ बेशक अलाह ताला तौबा कंदड़नि खे بخشيندڙ آهي. وآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. اي توهان پنهنجي عزيزن جا حق ادا ڪريو ۽ مسڪينن ۽ مسافرن جا حق ادا ڪريو ۽ توهان فضول خرچي نہ ڪريو. ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. بيشڪ فضول خرچ ڪندڙ شيطان جا ڀاءُ آهن. شيطان رب جو سخت انڪاري آهي. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. اي رسول عربي جنهن صورت ۾ توهان سائلن ڏانهن متوجه نٿا ٿيو ان اميد ۾ ته الله جي طرفان رزق ايندو ته ان صورت ۾ توهان انهن سائلن کي نرمي سان جواب ڏيو. ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. اي توهان گھڻي کنجوسي نہ ڪريو ۽ تمام گھڻو اجايو خرچ به نہ ڪريو بلڪه درمياني راه يعني سخاوت ڪريو پوءِ توهان ملامت سان خالي هٿ ٿي ويندا. ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه كان بعباده خبيرا بصيرا. بيشڪ توهان جو رب جنهن لاءِ چاهي ان جو رزق وڌائي ٿو ۽ گھٽائي ٿو بيشڪ اهو پنهنجي ٻارن کي خوب ڄاڻي ٿو ۽ ڏسي ٿو. ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق نحن نرزقهم واياكم ان قتلهم كان خطا كبيرا. اي توهان پنهنجي اولاد کي مسڪين جي خوف کان قتل نہ ڪريو اسين انهن کي ۽ توهان کي رزق ڏيون ٿا بيشڪ اولاد جو قتل عظيم گناہ آهي. ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا. ऐं तव्हां बदकारी ॾांहुं वेझा न वञो बेशक इहा बेहयाई ऐं ख़राब रस्तो आहे. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. ऐं तव्हां قتل न ڪريو معصوم انسان کي جنهن جي الله حرمت رکي آهي مگر حق سان ऐं जेको माण्हू नाहक क़तलु कयो वञे थो पोइ तहक़ीक़ असां उन जे वारिस खे इख़्तियार ॾिनो आहे पोइ मक़तूल जो वारिस قاتل کان سوائے بے کے قتل نہ کرے بے شک ان جی مدد کی ویندی ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا اي توهان يتيم جي مال کي ويجا نہ ونجو مگر ان طريقي سان تصرف ڪريو جنهن ۾ يتيم لاءِ بهتري هجي ايس تائين جو اهو جوان ٿئي ۽ توهان پنهنجا ڪيل وعدا پورا ڪريو بي شڪ وعدن بابت توهان کان سوال ڪيو ويندو وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۽ توهان ماپ ڪرڻ وقت صحيح ماپ ڪريو ۽ طور ڪرڻ وقت صحيح طور ڪريو اهو تمام بهتر ۽ ان جو نتيجو بہترین ہے ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا اي بوندر تو يا گال نچو جن جو تو کي علم ناهي بيشڪ ڪن ۽ اک ۽ دل هر هڪ کان قيامت جي سوال پڇيو ويندو ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا اي تو زمين تي آڪر سان نه هل بيشڪ تو زمين کي چيري نٿو سگهي ۽ تو بلندي ۾ هر هڪ جبلن کي پهچي نٿو سگهي كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها توهان جي رب وٽ مذكور سبي كم ناپسند آهي ذلك مما اوحى اليك ربك من الحكمه ولا تجعل مع الله الها اخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا اوه گاليون وهي رباني جو آهن جيڪي توهان جي رب توهان نا حڪمت سان موڪليو آهن ۽ توهان الله سان گڏ ٻيو معبود نه بنايو ورنه توهان کي جهنم ۾ ملامت ڪيل رحمت سان پري ڪري اُڇلايو ويندو أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما چا پوءِ توهان جي رب توهان لاءِ پٽ منتخب ڪيا ۽ پنهنجي لاءِ ملائڪ نيانيون بنايون بيشڪ توهان الله لاءِ اها عظيم ڳالهه چوٿا